tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Londyński wieżowiec w ogniu. Na razie wiadomo o kilku rannych. Z pożarem walczy 200 strażaków. Komenda Główna potwierdza, policjant, który raził paralizatorem Igora Stachowiaka, został wyrzucony z pracy. W serwisie także Polska objęta unijnym postępowaniem za odmowę przyjęcia uchodźców i odpowiedź Warszawy. Brytyjska policja informuje na razie o kilku rannych. Serwis zaczynamy od potężnego pożaru wieżowca w zachodniej części brytyjskiej stolicy. W 27-piętrowym budynku mieszkało kilkaset osób. Pożar wybuchł w nocy, relacjonuje jeden ze świadków. Około pierwszej w nocy zostaliśmy oburzeni przez pożar, a dokładnie przez okrzyki. Pomocy, pomocy, pożar, pożar. Kiedy wyjrzeliśmy przez okno, widzieliśmy dokładnie jedną część budynku Grenfell Tower w ogniu. Później widzieliśmy, jak ogień ogarnia cały budynek. David Lederman z BBC mówi, że do walki z ogniem londyńska straż pożarna zaangażowała znaczne siły. W tej chwili strażacy na miejscu robią, co mogą. Na miejscu jest 200 strażaków. Nad zachodnim Londynem unosi się słup czarnego dymu. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Decyzja zapadła wczoraj, a dziś zostanie formalnie zatwierdzona. Polska, Czechy i Węgry objęte unijnym postępowaniem za odmowę przyjmowania uchodźców. Chodzi o relokację uciekinierów przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Dwa lata temu większość krajów wspólnoty zdecydowała o przyjęciu 160 tysięcy osób. Polska zadeklarowała udzielenie schronienia 6 tysiącom. Teraz za brak realizacji tych zobowiązań Komisja Europejska zdecydowała o postępowaniu. Tak ogłosił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Z przykrością stwierdzam, że mimo wielokrotnych apeli o współpracę, Czechy, Węgry i Polska nie podjęły do tej pory niezbędnych działań. Dlatego Komisja Europejska postanowiła rozpocząć procedurę o naruszenie unijnego prawa wobec tych państw członkowskich. Rozpoczęcie postępowania oznacza, że komisja wyśle do Polski, Czech i Węgier oficjalny list z prośbą o wypełnienie zobowiązań. Polskie władze podtrzymują stanowisko, że problem uchodźców powinien być rozwiązany poza granicami Unii Europejskiej. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest krajem otwartym i udzieli pomocy tym, którzy jej potrzebują. Nie zgadza się natomiast na przywożenie ludzi do Polski siłą. Dlaczego? Dlatego, że to w sposób jednoznaczny dla mnie oznacza, że my będziemy musieli ich również w Polsce siłą zatrzymywać. Szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak powiedział z kolei, że decyzja Brukseli jest niczym nieuzasadniona, a ponadto będzie miała negatywne konsekwencje dla samej Unii. To jest działanie, które w efekcie doprowadzi do spadku zaufania do Unii Europejskiej. Polska jest gotowa bronić swoich racji w sprawie uchodźców przed Trybunałem Sprawiedliwości, podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policjant, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka, zwolniony ze służby, potwierdził to rzecznik komendanta głównego policji. Dzień po śmierci 25-latka w komisariacie we Wrocławiu w maju ubiegłego roku komendant miejski policji wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko policjantowi. Obwiniono go o to, że przekroczył uprawnienia, używając paralizatora wobec osoby skutej kajdankami. Postępowanie zawieszono, ponieważ policjant przez 2 miesiące był na zwolnieniu, a następnie uznano, że sprawą zajmie się prokuratura. Komendant miejski we Wrocławiu wznowił postępowanie w maju tego roku, po tym jak telewizja TVN pokazała zdjęcia z paralizatora. Widać na nich, że funkcjonariusz wielokrotnie użył tego urządzenia wobec Stachowiaka. Igor Stachowiak został zatrzymany na wrocławskim rynku w maju ubiegłego roku. Według funkcjonariusza mężczyzna był agresywny i dlatego użyli paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. W związku z tą sprawą szef MSWiA odwołał szefów Policji Miejskiej i Wojewódzkiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji wspólnie przeciwko propagandzie terroru w internecie. Zapowiadają realizację planu zwalczania radykalizacji. Będą kary dla osób odpowiedzialnych za to, że treści takie nie są kasowane. Theresa May i Emmanuel Macron wspólnie obejrzeli na Stade de France mecz towarzyski reprezentacji piłkarskich Anglii i Francji. Wynik tego meczu tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia, nawet nie tylko dlatego, że było to spotkanie towarzyskie, czyli jak mówią kibice, gra o pietruszkę. Tu chodziło o wyrażenie solidarności wobec narodu dotkniętego terroryzmem, jak i tego, że wszyscy walczymy o obronę wartości demokratycznych w obliczu zagrożenia ze strony dżihadu. Po zamachach w Paryżu na Wembley śpiewano marsyliankę. Tym razem na Stade de France pojawiły się napisy wyrażające współczucie i solidarność z ofiarami i ich rodzinami zamachów w Manchesterze i w Londynie. Kibice francuscy mieli na policzkach wymalowane flagi swojego kraju i czerwony krzyż na białym tle świętego Jerzego, symbol Anglii. Gwardia Republikańska odśpiewała mityczny utwór zespołu Oasis, utożsamianego z Manchesterem, Don't Look Back in Anger. Potem była marsylianka i hymn Zjednoczonego Królestwa, God Save the Queen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Sporo piłki na początek i zaczynamy od wspomnianego, towarzyskiego i arcyciekawego meczu na Stade de France. Francuzi grali z Anglikami, prowadzili 1-0, potem 2-1. Po rzucie karnym dla gości był remis, a trójkolorowi kontynuowali spotkanie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Varana. Mimo to za wszelką cenę chcieli wygrać i wygrali. Zwycięską bramkę pod koniec zdobył Dembele. W kraju nowym trenerem Brugbetu został Mariusz Rumak. We Włoszech nowym szkoleniowcem Romy Eusebio Di Francesco. Kiedyś piłkarz tego klubu, przez ostatnich 5 lat szkoleniowiec Sassuolo. Kończąc wątek trenerski, to FC Nantes poprowadzi Claudio Ranieri, znany głównie z tego, że potrafił przeciętny Leicester doprowadzić do tytułu mistrzów Anglii. Nieprzeciętnie zwodzić miał nie rywali na boisku, lecz hiszpański fiskus, sam Cristiano Ronaldo. Prokuratura zarzuca mu oszustwa podatkowe na kwotę niemal 15 milionów euro. Portugalczyk zadaje kłam, jakoby prał pieniądze i zapowiada się ciekawa batalia w sądzie. Swoje problemy ma też Lechia Gdańsk. Komisja licencyjna PZPN właśnie wlepiła jej 3 ujemne punkty i 250 000 złotych grzywny. Zamach logiki transferowej, zaległości finansowe wobec 2 piłkarzy. Prezes klubu Adam Mandziara bagatelizuje sprawę. To chodzi raczej o formalności w ogóle, co zostały nie do końca spełnione przez księgowość naszą. Jak za formalności się takie kary dostaje, no to bardzo przykro. Będziemy się na pewno odwoływać od tego i zobaczymy, jak to się skończy. Zobaczymy. Wiemy za to na pewno, że w świetnej formie jest Paweł Fajdek. Z imponującą przewagą i ze znakomitym wynikiem wygrał konkurs rzutu młotem w fińskim Turku. Zamachnął się na 82 metry i 40 centymetrów. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie i o niemal 6 metrów lepszy od rezultatu drugiego w konkursie Wojciecha Nowickiego. Drugie lokaty zajęli też Sofia Enaui w biegu na 800 metrów i Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki. Trzecia w sprincie na setkę była Ewa Swoboda. Kończymy tenisem i awansem do drugiej rundy turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie Jerzego Janowicza. W 3 setach pokonał Rosjanina Andrzeja Kuzniecowa i nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie urządził małego przedstawienia. Wykrzykiwał, nie wiedzieć czemu, że kocha hamburgery i pizzę. Wspominał też coś o Angeli Merkel. Ciężki przypadek. Znów o sporcie za godzinę. Sobie pomyślałem, że Ronaldo i Messi to rywalizują już nie tylko na boisku, ale zdaje się na sali sądowej też będą rywalizowali. No. Takie życie. Takie życie. Duże pieniądze. Duże, właśnie. Dziś pochmurno, może przejdźmy do pogody bezpiecznej. W północno-wschodniej części kraju miejscami przelotnie popada deszcz, wiatr północno-zachodni umiarkowany, na północy porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Suwałkach i Białymstoku, 19 w Trójmieście i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, do 21 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno, kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego ostatni w tym sezonie koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Zespół, który nie schodzi z ust słuchaczy i krytyków od kilku tygodni, i Kometa, jakiego jeszcze nie było, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Rudostawskiego. Piątek o 19.30. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej, audycja poranna. Mówiliśmy o spóźnieniach troszkę. A ja chciałem powiedzieć, że nigdy się nigdzie nie spóźniam. Zawsze zdążam na czas. No chyba zdążam. No właśnie, pan zdąża. Rozumiem, dobrze. Tośmy się dogadali. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry pani. Kilkanaście lat temu wyjeżdżaliśmy na wycieczkę do Włoch. Wyjazd był o 2 w nocy, a my się obudziliśmy 15 po 2. No nie chce pan wiedzieć, co się działo wtedy w tym mieszkaniu. Nie będę opowiadała szczegółów, ale wszystko się szczęśliwie skończyło. Następnego roku wyjeżdżaliśmy znowu na jakąś wycieczkę i wtedy godzinę przed odjazdem autokaru byliśmy już na dworcu. I chciałam jeszcze dodać, że mam dzisiaj urodziny i bardzo proszę o piosenkę. A bardzo proszę, piosenka dla pani. Bardzo ładna piosenka. Jeszcze jeden list. Pani Maja napisała, że jej rodzice w 81 roku, a miała pani już wtedy 4 lata, spóźnili się na własny ślub. Godzinę. Tacie wydawało się, że byli umówieni na 17. Dobrze, że pana zastałem o tej porze. No, bo jest ważne pytanie. Powiem panu szczerze, od wczoraj zostałem, bo tak wcześniej rano to mnie się nie opłacało i spać. Miał pan kanapeczki ze sobą? Miałem. Z salcesonem? Nie. Z salami, skoro pan docieka. To dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Sprawy ważne, to są pytania, proszę pana, do pana. I to jest pytanie od pana Mikołaja, lat 5,5. O, w wieku lat 5 to pół robi zasadniczą różnicę. Zdecydowanie, to jest kolosalna różnica. A pytanie brzmi i dotyczy pająków. Dlaczego ten pająk, który zbudował sieć, do której powinno się wszystko przyklejać, to on sam się do niej nie przykleja? To jest ciekawe. Bo po to pierwsze, jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, panie Mikołaju, lat 5,5. W ogóle gratuluję ci, że się interesujesz pająkami, bo to fascynująca sprawa jest. Nie wszystkie pająki... Czasem przerażająca. Bywa. Nie wszystkie pająki robią pajęczyny. To po pierwsze. Ale rzeczywiście te, które robią, nie wpadają w swoje własne sidła. Ale co ciekawe, w taką pajęczynę może wpaść i może zostać omotany pająk innego gatunku. W sensie... Kolega z klasy inny. No, kolega, czy tam powiedzmy... Taki ktoś, z kim tam przyjaźń jest taka szorstka. O. Tak klasyka zacytuję. Pajęczyna to jest w ogóle jedna z najdoskonalszych i wciąż w sumie chyba niedoścignionych takich wzorów, które staramy się z całych sił my, ludzie XXI wieku latający w kosmos, naśladować. Nie wychodzi nam to za bardzo. Jest lekka, jest elastyczna, jest no, równocześnie niezwykle trwała. I w zasadzie żaden materiał z tych, które potrafimy robić, nie ma równocześnie tych wszystkich cech. Niestety jest jeden kłopot z pajęczyną, a mianowicie to, że ona jest mocno niepraktyczna, dlatego że pajęczyna jest zbudowana z takich włókien białkowych, które no nie mają zbyt dużej trwałości, czyli w sumie można powiedzieć, że ona jest biologicznie nietrwała. Nie da się z takiej pajęczyny, nawet gdybyśmy potrafili ją stworzyć w dużych ilościach, nie da się z niej zrobić mostów czy wieżowców, bo one byłyby bardzo, bardzo nietrwałe. Choć szkoda, bo taki most wybudowany z sieci pajęczej byłby bardzo leciutki, bardzo mógłby być cieniutki. Bo to jest wytrzymały materiał. Jest bardzo wytrzymały. I to nie chodzi tylko o wytrzymałość w sensie twardość. To nie jest twarde. Właśnie to jest ta rewelacja, że to jest miękkie, to jest elastyczne, ale jest trwałe. Natomiast są aplikacje, w których rzeczywiście tych sieci pajęczych moglibyśmy używać i taką jedną z takich aplikacji są chociażby nici chirurgiczne, które gdyby je robić z sieci pajęczej albo z tej przędzy pajęczej albo z czegoś porównywalnego, one by te wszystkie cechy zachowały, a równocześnie one mogłyby się z czasem po prostu rozpuścić w ciele, tak jak to robią niektóre sieci. Tak jak to robią niektóre nici już teraz, ale te były dużo lepsze. Natomiast co z pająkami, które się nie łapią we własne sidła? Gdy badano ten problem, odkryto, że na nogach pająków, a jest ich wiele, czy więcej niż u ludzi, że te nogi one są pokryte bardzo króciutkimi i bardzo licznymi takimi włoskami. Co więcej, te włoski są pokryte taką substancją, którą sobie nazwałem antyklejową. I na dodatek pająk chodząc po własnej pajęczynie chodzi w taki sposób, tak ustawia nie wiem, nogi, łapki, stopy, żeby ten kontakt pomiędzy nim a pajęczyną odbywał się na jak najmniejszej powierzchni. Istnieją substancje, które potrafią ten antyklej rozpuścić w tych włoskach pajęczych i wtedy pająk niestety ma spore szanse, że sam się zaplączy i obklei własną pajęczyną. Też musi uważać jednak. Trzeba uważać. Zawsze całe życie, nawet jak się jest pająkiem. Dobra rada od pana doktora. Oglądał pan Pszczółkę Maję? Nie raz. Tekla? Mm-hmm. Ona równocześnie chodziła. I grała na skrzypcach. Ja potrafię robić tylko jedno równocześnie. Chodzić po pajęczynie. Nie do końca to miałem na myśli. Doktor Tomasz Rożek. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way? 'Cause the bully's the victim, they say. By some sense, they're all the same. 'Cause the could march for peace and fighting no more. How do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. 'Cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider. They sound like a million colors in your mind. Should we act or not play? Should we chase the moments away? Should we move? Should we move? To Katie Melua, 227 trójek. Jeszcze jeden głos w sprawie spóźnienia. Kilka lat temu na uroczystość chrztu mojego chrześniaka spóźnił się ksiądz, który najnormalniej zaspał na godzinę 16. Ja go obudziłem, chrzest się odbył. Swoją drogą pozdrawiam chrześniaka, Franka. Masz pozdrowienia od Bójka. Takie rzeczy się zdarzają. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy Państwa serdecznie. 22 minuty już po 7, czyli czas na prasę. Na poranną prasę przegląda Łukasz Karusta. Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, który pisze: bez szans na leczenie ostatniej szansy. Nie mamy pieniędzy, informuje chorych na raka Ministerstwo Zdrowia i wycofuje się z propozycji ułatwień w finansowaniu leków stosowanych na ostatnim etapie choroby. Pół roku temu wiceszef resortu zajmujący się polityką lekową obiecał pacjentom onkologicznym, że zmieni sposób dopuszczania do refundacji tzw. leków ostatniego rzutu. Chodzi o preparaty stosowane na ostatnim etapie choroby. Często wydłużają one życie o kilka miesięcy. Tylko albo aż. Teraz Ministerstwo Zdrowia nie widzi zasadności dla podwyższania progu efektywności kosztownej dla terapii onkologicznych ostatniego rzutu. Tak napisano w odpowiedzi na pytanie dziennika. Priorytetem jest sukcesywny wzrost finansowania leczenia w ramach pierwszej linii, a nie zwiększenie wydatków na leczenie paliatywne. Czytamy dalej i o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Z kolei Gazeta Wyborcza pisze: sądy, po pierwsze konstytucja. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uniewinnił dwie osoby skazane po prowokacji CBA. Uznał, że dowody zdobyte z naruszeniem prawa nie mogą być dopuszczone w procesie, chociaż przepisy przyjęte przez PiS na to pozwalają. Tak sądy stosują tak zwaną rozproszoną kontrolę konstytucyjną i wyręczają sparaliżowany przez PiS Trybunał. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że sędziowie nie mogą tego robić. Wiceminister Marcin Warchoł, komentując wrocławski wyrok, stwierdził, że nie mają one kompetencji do kontroli konstytucyjności ustawodawstwa. W niniejszym wypadku otwarta pozostaje kwestia nie tylko odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale i karnej, dodał. Czy minister chce karać sędziów? Na jakiej podstawie? Zapytaliśmy resort, ale dotąd nie mamy odpowiedzi. Rzecznik KRS nazywa niedawne wyroki, w których sądy bezpośrednio odwołują się do konstytucji, jaskółkami. Rozproszona kontrola konstytucyjna to dziś jedyne wyzwanie. Trybunał jest atrapą konstytucyjnego organu. Sądzę, że tylko tym sposobem możemy ochronić wartości konstytucyjne. Tak mówi rzecznik KRS, a o tym pisze Gazeta Wyborcza. Z kolei Gazeta Polska codziennie pisze: przesłuchać prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, będzie musiała złożyć wyjaśnienia przed komisją weryfikacyjną w sprawie dzikiej reprywatyzacji. Chodzi m.in. o kamienicę przy ulicy Twardej 10, znajdującą się w samym sercu stolicy. Za 2 tygodnie komisja weryfikacyjna ma przesłuchać Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Sama zainteresowana nie chce jednak się stawić przed komisją, uznając ją za organ niekonstytucyjny. Nie ma żadnych poważnych zastrzeżeń co do konstytucyjności tej komisji, stwierdził Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Jak członkowie nowego organu mają zamiar zmusić Gronkiewicz-Waltz do złożenia zeznań? Możemy sięgnąć do mocniejszych argumentów, na przykład poprosić o pomoc prokuratora. Nie chciałbym jednak tego robić. Mam nadzieję, że Hanna Gronkiewicz-Waltz stawi się przed komisję, dodał polityk. Co ciekawe, decyzję w sprawie wezwania prezydent Warszawy podjęto prawie jednogłośnie. Tylko Robert Kropiwnicki, członek Platformy Obywatelskiej, wstrzymał się odgłosu. I czytamy o tym w Gazecie Polskiej codziennie i jeszcze Rzeczpospolita. Rzeczpospolita pisze: powolne cięcia etatów. Samorządy na razie ograniczają nauczycielom wymiar godzin. Zwolnią ich po wyborach. Reforma edukacji to dla samorządów problem nie tylko finansowy i organizacyjny, ale także polityczny. Samorządowcy obawiają się bowiem, że zwalniając duże grupy nauczycieli w przyszłym roku, zaszkodzą sobie przed zbliżającymi się wyborami lokalnymi. Dlatego zamiast zwalniać, wolą obniżyć nauczycielom wymiar etatu. Z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że od września 2017 roku aż 10 tysięcy nauczycieli nie będzie miało pełnego etatu. To o 4 tysiące więcej niż tych, których według szacunków związkowców utracą zatrudnienie. Dla nauczycieli zmniejszenie wymiaru etatu oznacza przede wszystkim niższe dochody, ale w wielu wypadkach uda się je uzupełnić pracując w innej szkole. Monika Pawlak z łódzkiego ratusza przyznaje też, że dyrektorzy gimnazjów już się martwią, jak ułożyć plan lekcji we wrześniu, by pogodzić potrzeby nauczycieli przemieszczania się między szkołami z możliwościami placówki i uczniów. Nie jest to łatwe, zwłaszcza na prowincji, gdzie szkoły znajdują się od siebie w znacznej odległości i dojazd 15-20 kilometrów do kolejnej szkoły jest problemem zarówno z uwagi na stratę czasu, jak i na koszty. Ale to i tak lepsza alternatywa niż bezrobocie. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. Łukasz Karusta i poranna prasa. Dziękujemy. Pani Magda jeszcze napisała w sprawie spóźnienia. Na 8 do szkoły obudziłam się po 10. No i oczywiście panika. No bo spóźnienia są źle widziane u nauczycieli, a to był drugi tydzień pracy. Radek Małpa, Polskie Radio.pl. To prawda. 227 trójek, propozycja. Dzień dobry, chciałem zaproponować słówko ćpali, jeżeli można, takie mało ładne, z wykorzystaniem A w wyrazie amebozie. No i mamy równo 48 punktów. Tak, dobra propozycja, dzień dobry. Ćpali przy amebozie, 3 literówka, 3 razy 3 i potem słowo razy 2. Tak, no i to jest chyba najmocniejsza na razie propozycja, no bo czekamy na kolejne. Literki znajdą Państwo na stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie. Przed 9:00 rozwiązanie zabawy. A za 2,5 minuty skrót wiadomości. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Spatoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób te rowu, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Lech Janerka, już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Gazety przygotował i przedstawi Radosław Mróz. 30 osób trafiło do szpitali po pożarze 27-piętrowego wieżowca w Londynie. Nie wiadomo, jakie mają obrażenia. Ogień pojawił się w budynku w nocy. Świadek David Benjamin mówi w rozmowie z BBC, że był na tym samym piętrze, na którym pojawił się ogień. Usłyszałem walenie w drzwi i wyjrzałem zobaczyć, co się dzieje. Usłyszałem pożar, pożar. Zanim otworzyłem, wyjrzałem przez dziurkę od klucza i zobaczyłem ludzi zbiegających do wyjścia pożarowego. Na miejscu cały czas trwa akcja gaśnicza. Jest tam 40 wozów strażackich i 200 strażaków. Przyczyna pożaru wciąż pozostaje nieznana. Ze względu na pożar droga A40 wiodąca z centrum Londynu na zachód jest w tej chwili zamknięta w obu kierunkach. Nieczynne są także fragmenty linii metra Circle oraz Hammersmith and City. Usiłowanie zabójstwa, taki zarzut ma dziś usłyszeć mąż nauczycielki z Warlubia w Kujawsko-Pomorskim. Pod jej autem przedwczoraj saperzy zabezpieczyli ładunek. Biegli już potwierdzili, że była to bomba, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Świeciu Monika Blok-Amenda. Na razie mamy opinię ustną, przekazaną nam jakby telefonicznie. Jest to substancja pirotechniczna, więc jakby materiał wybuchowy. To urządzenie, no tak jak mówiliśmy, to rzeczywiście była bomba mogąca spowodować tam zniszczenie mienia i zagrożenie dla życia i zdrowia pani pokrzywdzonej. Była to już druga próba zamachu na życie nauczycielki. W zeszłym roku ktoś uszkodził w jej aucie hamulce. Sprawców jednak wtedy nie wykryto. Protest w Puszczy Białowieskiej. Kilkudziesięciu działaczy z Greenpeace i organizacji Dzika Polska zablokowało w Postołowie ciężki sprzęt, który miał wjechać do puszczy, aby ścinać drzewa. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. I to chyba dobra informacja przed wakacjami. Od jutra na terenie Unii Europejskiej znika roaming. Trzech z czterech największych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku zapowiada dostosowanie stawek do wymogów Brukseli. Jak wyjaśnia Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Bruksela rozpoczęła starania o obniżkę cen połączeń 10 lat temu. W 2007 roku płaciliśmy za połączenie o 92% więcej niż obecnie. Jeśli chodzi o cenę SMS-a, to od 2009 roku ona również spadła o 92%, natomiast od 2012 roku przesył danych jest tańszy o 96%. Natomiast oczywiście trzeba podkreślić, że mówimy wyłącznie o krajach Unii Europejskiej. Wykonanie unijnych postanowień w Polsce monitorować ma Urząd Komunikacji Elektronicznej. Instytucja nie chce jednak komentować propozycji operatorów przed 15 czerwca. W komunikacie opublikowanym na stronie pisze, że do urzędu wpływają oficjalne notyfikacje rozwiązań przyjętych przez operatorów telefonii ruchomej, do których regulator odniesie się w przewidzianym rozporządzeniem trybie. Więcej na ten temat, na temat znikającego roamingu w porannym zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Rząd chce połączyć hotele i ośrodki wczasowe należące do spółek Skarbu Państwa i stworzyć polski holding hotelowy. Jak dowiedział się Puls Biznesu, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozważana jest koncepcja utworzenia państwowej grupy hotelowej obejmującej hotele, którymi dysponują spółki Skarbu Państwa. Obecnie prowadzone są analizy rentowności takiego rozwiązania. Jest jeszcze za wcześnie, aby wskazać, jaki kształt miałaby przyjąć współpraca na tym tle, poinformował gazetę Resort. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Na umiarkowanych plusach znajdowały się akcje sektora bankowego. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,44%, Standard & Poor's zwyżkował o 45%, a Nasdaq zyskał 0,73%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro 4,18 zł, dolar 3,73 zł, a funt brytyjski 4,75 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś będzie pochmurno, we wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, wiatr umiarkowany, na północy porywisty, temperatura wyrównana od 17 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu do 21 stopni w Warszawie, Opolu i w Bielsku-Białej. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 25 minut będzie 8. No to już czas. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Piotr Metz. Odcinek kolejny eseju Zbigniewa Wodeckiego o domniemanej tylko według autora wyższości sztuki nad sztuką. Bardzo mnie denerwuje i uważam, że ci ludzie absolutnie nie mają racji, nie tylko ja uważam, dzieląc sztukę za duże A, artysta przez duże A albo przez małe A. Sztuka duże S to jest tak, chyba taka nomenklatura, która już jest stara, dawno przeszła do historii. Niektórzy o tym nie wiedzą. Wodecki, rzuć to wszystko, co złe. Dziś w tej wersji pierwotnej, sprzed wielu, wielu, wielu lat. Zapraszamy na kolejne spotkanie. To już w poniedziałek. W kolejny poniedziałek. Spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim, a przed siódmą Filip Jaśler opowiadał historię pana Zbigniewa, jak to przywiózł synowi bumerang z Australii, bo syn bardzo prosił. No i przypomnę państwu tylko, jak to się skończyło. Przy kolegach zaprezentował synowi i kolegom, jak działa bumerang. Szukano tego bumerangu kilka dni. Nie odnalazł się. Wzruszony opowieścią życia pana Wodeckiego o bumerangu, jeśli można, chciałbym podrzucić temat podobny w charakterze, natomiast odwrotnych skutkach. W drugiej połowie lat 80. byłem w Iraku na kontrakcie i tam takim modnym gadżetem na rynku stał się tak zwany whistler, czyli breloczek do kluczy, kolega, który właśnie wrócił z zakupów, pochwalił się, rzucając klucze w nieodległe, że tak powiem, zarośla, zagwizdał i wtedy ten mistrz odezwał mu się w kieszeni. Okazało się, że nie zdążył go przypiąć. No takie historie też się zdarzają. 2, 2 i 7 trójek. Za 20 minut 8. Zapraszamy do trójki. Czeka nas rewolucja, bo to będzie prawdziwa rewolucja, choć pytanie, czy nie odbije się na nas, klientach teleoperatorów. To już jutro. Jutro, zgodnie z nowym unijnym prawem, stawki za roaming na terenie wspólnoty europejskiej mają być zniesione. W Polsce operatorzy zaprotestowali, twierdząc, że to rozwiązanie, do którego będą dopłacać. Wygląda jednak na to, że się ugięli jednak. Wprowadzamy cenniki uwzględniające nowe prawo, mówi Marcin Gruszka z sieci Play. Nasi klienci, kiedy wyjadą na przykład na długi weekend czerwcowy, będą korzystać z tego po nowych stawkach zgodnych z ich abonamentami krajowymi, czyli jeżeli ktoś ma nielimitowane połączenia, też będzie mógł z tego korzystać na takiej samej zasadzie, na przykład będąc w Niemczech. Tak samo odbieranie połączeń za darmo i pakiety internetowe zgodnie z regulacją również dostępne, więc absolutna rewolucja. My jako Orange Polska ustosunkowaliśmy się do nowych zasad roamingu już miesiąc temu. Wojciech Jabczyński z sieci Orange. Wtedy to ogłosiliśmy cenniki dla naszych klientów, które absolutnie uwzględniają zasadę roam like at home. Wiadomo, że T-Mobile też już wystosował ofertę, która jest bardzo podobna do Orange'a. Przemysław Pająk z serwisu Spider's Web. Jest na 99% prawdopodobne, że Plus też muszą wystosować takie oferty przed 15 czerwca, żeby po prostu nie stracić na tym gigantycznych pieniędzy, ani wizerunkowego handicapu w stosunku do Orange'a. Plus do 15 czerwca przedstawi nowe zasady roamingu na terenie Unii Europejskiej. Arkadiusz Majewski z sieci Plus. Komunikat z dokładniejszymi informacjami na ten temat będzie najprawdopodobniej 14. Co z tymi małymi operatorami, którzy głównie kierują swoją ofertę do młodych ludzi? Jest to oferta skonstruowana na zasadzie prepaid. To jest wielki, gigantyczny problem. Ci mali operatorzy, tak zwani operatorzy MVNO, oni korzystają z infrastruktury tych czterech największych podmiotów. Znaczy oni nie mają własnej sieci komórkowej i oni nie rozliczają się stawkami hurtowymi z innymi operatorami, bo nie mają własnej sieci, więc tak naprawdę zapłacą podwójnie. Kto wie, czy ci mali operatorzy nie wyłączą w ogóle opcji roamingu. Wiem, że było bardzo dużo zamieszania związanego z wprowadzeniem tego prawa unijnego w Polsce. Tak, to jest bardzo trudna regulacja. Regulacja, która niestety nie uwzględnia różnic w cenach krajowych, bo jak pan pewnie wie, w Polsce mamy bardzo, bardzo tanie ceny usług telekomunikacyjnych, dużo tańsze na przykład niż u naszych sąsiadów, u Czechów czy u Niemców. Wszyscy operatorzy działający w Polsce będą dopłacać. Dlaczego? Dlatego, że przeliczniki tak zwanych stawek hurtowych, czyli tych stawek, które będą się operatorzy rozliczać między sobą, czyli ja kupuję od ciebie roaming, ty kupujesz ode mnie roaming, są bardzo niekorzystne w rynkach polskich. Mam takie dobre porównanie. Kazano nam zrobić chleb za 3 zł, kiedy mąka kosztuje 30 zł. Pamiętajmy, że z roamingu korzysta około 20% wszystkich klientów telefonii komórkowej. To oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że za te 20% ludzi zapłacimy my wszyscy. Jak to mówią, nie ma darmowych lunchy, gdzieś te pieniądze się będą musiały znaleźć. Ta idea Roam Like Home dotyczyła tak naprawdę takich osób, które są po prostu turystami, jadą na wakacje, na przykład do Grecji na 2 tygodnie i z tym jakiegoś specjalnego problemu nie mamy. Gorzej właśnie z takimi klientami, którzy na przykład realnie to pracują w Niemczech, ale bywają w Polsce kilka razy w roku urodziny. No i tutaj sytuacja będzie o wiele bardziej skomplikowana. Jeżeli dojdzie do takich nadużyć, no to oczywiście każdy operator będzie na to reagował. Jest to między innymi zasada logowania się w Polsce, tak żeby nie było sytuacji, w której ktoś przebywa non-stop za granicą. Ta osoba, która jedzie na wakacje w najbliższym czasie do Grecji, do Włoch, do Hiszpanii czy Francji, niczego się nie musi obawiać. Osoba, która będzie na stałe gdzieś za granicą i będziemy widzieć, że bardzo, bardzo dużo dzwoni, myślę, że będziemy szukać takich rozwiązań, żeby taki proceder ukrócić. No właśnie, w praktyce wystarczy, że ktoś taki raz na 4 miesiące przyjedzie do Polski i się zaloguje w naszej sieci. Nie będzie wtedy podstaw do tego typu roszczeń. Te informacje zebrał dla państwa Kuba Witkowski. To już jutro, ten dzień rewolucji. Za 16 minut 8. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again. drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Radio.pl. Pan Stefan dopytuje, tak wprost pyta, tak po prostu po ludzku zadaje pytanie. Pytam się, bo nie wiem, to dobrze ten roaming, czy wręcz przeciwnie? Panie Stefanie, teraz panu odpowiem jak prawnik właściwie. To zależy. Jeśli jest pan właścicielem dużej sieci telefonii komórkowej, to nie za zbytnio. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś. Ja starałem się przynajmniej. Czyli dla trzech osób nie za zbytnio, dla reszty to całkiem dobrze. Czterech może nawet. Może czterech. Za 10,5 minuty będzie 8. Zaglądamy na strony zagraniczne. Strony zagraniczne. Łukasz Zaczynamy Karsten. Od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze: dyplomacja koszykarska między USA a Koreą Północną. Po demonstracyjnym wysłaniu okrętów wojennych Waszyngton posłał do Pjongjangu koszykarza Dennisa Rodmana. W dzień po jego przyjeździe do Pjongjangu władze komunistycznej Korei wypuściły z więzienia amerykańskiego studenta. Rok temu, w styczniu, został on aresztowany za to, że próbował zabrać z hotelu tablicę z propagandowymi hasłami. Dwa miesiące później miejscowy sąd skazał go na 15 lat ciężkiego obozu pracy. Szef amerykańskiego Departamentu Stanu, Rex Tillerson, oświadczył, że to dyplomaci na polecenie prezydenta Trumpa doprowadzili do uwolnienia studenta. Wiadomo jednak, że koszykarz Rodman jest przyjacielem władcy Korei Kim Jong-una. Poprzednia amerykańska administracja również korzystała z jego pomocy pomocy i wizyt w Korei, gdzie chciał propagować koszykówkę. Rodman co najmniej 4-krotnie odwiedzał państwo Kima, ostatni raz w 2014 roku. Teraz przed wyjazdem do Pjongjangu zapowiedział, że będzie się starał uchylić drzwi. I o tym na stronach zagranicznych pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza pisze: skrajna prawica ciągnie na Węgry. Rząd Viktora Orbana deportował 3 ultraprawicowców z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jeden z nich uciekł przed odsiadką za negowanie Holokaustu. Chodzi o 81-letniego Horsta Mahlera, który ze względu na stan zdrowia miał przerwę w odbywaniu 10-letniego wyroku w niemieckim więzieniu. Ale w kwietniu zamiast do niego wrócić wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że udaje się za granicę i nie planuje powrotu za kraty. Szybko się okazało, że krajem, który wybrał, były Węgry. W maju został złapany przez węgierską policję nieopodal przejścia granicznego z Austrią i trafił do aresztu. Wcześniej Mahler ogłosił: zwróciłem się do przywódcy narodu węgierskiego Viktora Orbana o przyznanie mi azylu politycznego. Mahler był jednym z założycieli grupy lewicowych terrorystów z frakcji Czerwonej Armii, ale po kilku latach przeszedł na skrajnie prawicowe poglądy. Wielokrotnie wychwalał Hitlera, negował popełnione przez Niemców zbrodnie, za co odsiadywał wieloletnie wyroki. Węgierscy publicyści zgryźliwie komentują, że władze same zachęcają do napływu ekstremistów. Przypominają słowa Orbana, który w lutym w orędziu do narodu powiedział, że zamiast otwierać granice przed uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki, należy na Węgry wpuścić prawdziwych uchodźców, przerażonych Niemców, Holendrów, Włochów czy Francuzów, którzy chcą odnaleźć tu prawdziwą Europę utraconą we własnych ojczyznach. I o Węgrzech czytamy w Gazecie Wyborczej. A w Gazecie Polskiej codziennie: do NATO za wszelką cenę. Macedonia jest tak zdeterminowana, by wejść do NATO, że jest gotowa na zmianę swojej nazwy. Rząd w Skopie obawia się w związku z tym ingerencji Rosji w sytuację polityczną na Bałkanach. Z niepokojem patrzy również na zawirowania związane z konfliktami etnicznymi. Szef macedońskiej dyplomacji powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times, że zmiana nazwy jego kraju mogłaby skłonić Ateny do wycofania wniesionego w 2008 roku sprzeciwu wobec członkostwa w Skopie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Grecy nie godzą się na używanie określenia Macedonia, które rezerwują jedynie do nazywania ich północnej prowincji. Z tego powodu Macedonia uzyskała członkostwo w ONZ jako była jugosłowiańska Republika Macedonii. I o tym czytamy w Gazecie Polskiej codziennie, że być może Macedonia w najbliższym czasie zmieni nazwę. Dziękujemy. Z strony zagraniczne Łukasz Karusta. Po 8.35 zajrzymy sobie jeszcze do tygodników. Do prasy niecodziennej, tak to powiedzmy. I ułożymy słowo. I ułożymy słowo, tak, oczywiście. Bo literki państwo znają, na stronie internetowej są. Mocna propozycja też jest, więc może się uda, ale tak wynika z obliczeń, że będziemy tuż. Ale zawsze może być lepiej, może ktoś może jeszcze coś wymyśli. Może jeszcze ktoś coś lepszego wymyśli. Jeśli chodzi o naszego słuchacza, pana Stefana, który nie wie, czy to dobrze, czy to źle, zapomniałem dodać, że jeśli jest właścicielem takiej dużej sieci, to nie najlepsze informacje, ale na pewno sobie poradzi. Ależ oczywiście. Proszę się nie przejmować. Poradzi pan sobie z tą siecią. Jeszcze jeden list od słuchacza, który no tak uśmiecha się, kiedy słyszy, jak operatorzy płaczą, że będą musieli ponosić koszty korzystania przez Polaków z telefonów komórkowych w Unii Europejskiej, bo zapomnieli zauważyć, że będą też zarabiać na zalogowaniu w polskich sieciach obywateli Unii Europejskiej, których, jak oblicza słuchacz, jest więcej rocznie w Polsce niż Polaków w Unii Europejskiej. Poza tym czytaliśmy też ostatnio w prasie, że tak naprawdę to nie są zbyt duże koszty. Jeśli chodzi o technikę i takie sprawy, to grosze są. Ale tam padały takie określenia: hurtowe minuty i tak dalej, i tak dalej. To techniczne sprawy, w które nie będziemy się zagłębiali. Za 6 minut 8. No, problemem są ci rzeczywiście, którzy kupują polski telefon w polskiej sieci, a pracują za granicą przez cały rok. Z tym może być kłopot. Hollywood bungalow. Oh, I'm a drunken little lady.